masruf, mahsus emirleri çok olduğu görülür. İnsanların arasındaki muhabbeti, kardeşlik dedirecek şeyler de çok şiddetle yasaklanmıştır İslam'da. Gıybet yasaktır, dedikodu yasaktır, iftira yasaktır, haşimlik yasaktır, kötü söz söylemek yasaktır. Yani hep böyle emirler incelenirse bu anlaşılır. O halde iyi Müslüman olmak istiyorsak bu muhabbeti öğrenelim. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Birbirimize arkadaşlık, ahbaplık yapmayı öğrenelim. Efendim birbirimize sarmaş dolaş böyle el ele mesut bahtiyar olarak yaşamayı öğrenelim. Sevgili Tartuklu isim Peygamber Efendimiz selamı tavsiye ediyor. Bir, hediyeleşmeyi tavsiye ediyor. İki, hediyeleşmek böyle sonra ziyafet mesela tavsiye etmiş bir dinleye geldiği zaman yemek yedirilmiş. Eşi dostu ahbabı insan toplayıp ayda bir şöyle bir muhabbet yapamaz mı yani? Ya çağırın evine. Birer oynar beraberce efendim yerler. Allah'a hamdü selam ederler. Bir muhabbet olur. Böyle şeylere, muhabbeti arttırıcı şeylere gayret sarf etmek lazım. Kusurları görmemek lazım. Kusurları öpmek lazım. Hayra yormak lazım. Falanca bana şöyle dedi. Herhalde şu sebepten yapmıştır diye bir hüsnü zan ile onu tevil etmeye çalışmak lazım. E canım ben aptal mıyım diye soruyorum ne haindir o içinden ne düşündü de ondan öyle yapıyor. Sen var sen burada aldanıver. Yani sen onu iyi bilirsen aldansan aslında sen kazanıyorsun. Çünkü Allah sana ecir verecek, mükafat verecek. Onu öyle bilmekte fayda var. Tecessüs edip onun hakikaten ne kadar 2-5 para olmadığını anlamak güzel değil. Onun için tecessüs yasaklanmış İslam'da. Zahiri haline göre iyi bir kimse sayarsın, iyi muamele edersin. Kusurlarını sezinliyorsan arkasından dua edersin. Ya Rabbi sen bu kardeşinin kusurlarını affı mağfiret eyle diye dua edersin. Çünkü Müslümanın Müslümana onun arkasından yaptığı dua makbuldür diye geçen hafta hadis-i şerifte geçmişti. E bunu tatbik edilmişti. Bir iki hadis-i şerif kalmış, onu da bitirelim. Ve en kibri ile inde sidreti inde sidreti ve aleyhi sikkimineti cenahin yestemiru yentesiru min rişidin tehadilü dürdü ve yakud. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cebrail aleyhisselam'ı Sidre-i İmtihan'ın yanında gördü. Üzerinde 600 kanat vardı. Ve kanatlarının tüylerinden rengarenk yakutlar ve inciler saçılıyordu.